بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا به من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. دا سورة يوسف دي دولة سما سفارة دا آيات نمبر اٹارا اتل سم نمبر آيات دي. یوسف علیہ السلام اول مرحله ختم شوی و دا خوب واقعیا دویم مرحله چې د فلار نه بچه بوتلو په بانه باندې التی کویته اور واچاو او بیا په وینو باندې رنگ شوی قمیص راوړو. دو مرحله وس دریم مرحله د دې ځای نه شروع کیږي. اغا سلورم نمبر خبره دی زینا شروع کی گی دویم مرحله کی سلورم نمبر خبره چی قمیسی اولا پوینو باندی رنگ شوی راوڑو. راغل المقوستنی جڑلی ویل بابا منگا خومندی وحلی منگا تلی یوسف علیہ السلام هم سامان خواتا کی نولیو شرم خراغی هواغی او خوڑو وی تبا منگا یقین نکی اگر که منگا رشتی آوائیو. نوست دی زینا چکل راغلن نو قمیس ور سرده بیزی علا لکڑی دا دا غینه وینه تری دا وینه باندې د یوسف علی السلام قمیص رنگ کړی دی. ول دی نو ته وګوره شرم خوړلې دی دا ثبوت دی. وجاءوا علی قمیصه راتل وکړه دی او په قمیص باندې بدم کذب فغوینا دروجن باندی بدم کذب ای زی مکزی کذب ای مکذوب فی فوینو دروجن سرام دروجن لمحابزه نئی چلکا قمیس راولو فوینو باندی رنکو خوب دی قمیس کی د فنجو سنشانات خو نشت دی چه اغیر خواله لیوه نو دا پنجو نشانات با خوده کمیس کیوه کنا. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی نو آغا ذکر که وی کل چه دی دا کمیس راولو یعقوب علیہ السلام پورتکو چه وی کتل نو ما کان محترقن کمیس لیدل نو روغ رمتو سنشانات پا که ده پنجو نو امام رازی را امام الله لیکی ویورونی دروغ ویلو دروغ جنو بل سولت و جاؤو علا قمیسی راوت لاتل وقلو دیو پا قمیس باندی بیده من کذب و فغوینی دروغ جن سرم قال يعقوب عليه السلام فرمائل بل سولت لكم بلکی کڑے دے بلکی خیستا کڑے دے تاسو انفسکم دخفلو زانون دفارا امرن دا سکار دا کمکار چی تاسو کڑے دے نو دا تاسو دخفل زان دا بچاو دا فارا دا خفلزان دا بانی دا فارا دا کار کرده قالا بل ویل یعقوب علیه السلام بل نده خوڑه لیده شرمخ زما بچه سولت لکم انفسکم بلکی کرده تاسو دا کار امرن دا کار دا خفلزان دا فارا یعقوب علیہ السلام چی کلا دا قمیس وکتو نو حیران شو وی عجیبتو علی الزئب تاکلو ابنی ویرحمو علی قمیسی وی زدی شرمخ تا حیران یما چی دا سنگ و خیار شرمخو چی زما بچه خوڑو و قمیس آقا بلکل روغ رمت پاتی شوی دی قمیس کی داغ ندی راغلی لکه مثال با واقلوزا وز پیر وان شوی دی منده که سوک دیگ تک نایی دا سیلی پشانتی جیزی چه چا داغ نومی نو چه آقا سپی آغسته ری پا منده باندی نو سپی بسکه یلکا ورزی با چی تراونی چی تا دا بسو چی پینسا برا کچی اپنده دی اخرما کنه داریک با چک لگی چی چک ولگی نو خاما خدا قمیس ور سر راش لیگی یعقوب علیه السلام وی دیر عجیبه شرم خو چی دما بچه خوالو او قمیس کی داغ ندیر آگلی دی شرم خدو وی زهرانم عجیبه شرم خو دما بچه خوالو او قمیس دی رو رمت پاتی دی معلومه داشوا چی دا بچهان درو جندی داورون دی یسوب علیه السلام فل بابا جان تا دروغ وی بل سولت لکم انفسکم بلکی خیست کرده تاسو دقفل زانون دفارا امرن دکار فصبر جمیل علی صبر جمیل اتجملو صبر الجمیل اتجملو پا ما باندی زمان باندی فکار دی چیز خیست صبر و کمم زنوری سم نشم کولی بس زمان دا پار صبر اغا با دیر غوری صبر جمیل ستا وی چی پر یاد پکی نئی خلکو تا شکوه نئی چا تا شکایتونه نکی یو اللہ تا ودریگی اللہ تا غم را وسته دی اللہ مصیبت تا را وسته دی اللہ تا بدریگی هر جای که خپل فریادونه خپل قصه نکی چی بایی ما سر پیچی نشتره بایی دادا قصه دا هر جای که واضح خوری هر جای که سپیره خوری نیولی پا دیسی مال بستوه که چار وقت که فریادونه دی شکایتونه دی هلی دی انسانانو تقبل شکایتونه پیش که یو اللہ توران دی کوا صبر جمیل دقی توایی والله المستعان على ما تصفون الله تعالى نا امداد غختم کے اما او الله تعالى نا امداد غختم کے معلوم فمقابل دا خبر کی تصفون چی تصفی بیان وی اند یوسف علیہ السلام رنم تل ترد شرف المستعان الله غزاد دی چې د دغه نه مدد غواړم په خبرو د مقابله په مقابله د خبرو کې چې تاسو ما ته بیانوي تدیدې پوری سلور حالات مونږ ویلو په دې دوه مرحله کې سلور حالات بیانېږي اولنی حالات داو چې کید الابناء مع الاب د زامنو د پلار سره چل کول دریم ولقاهو فی الجب کند کوی کی ورغزول دریم مجیع بالبکا پجڑا سرارت للکول سلورم و بدم الكذب پا دروغ سر قمیس پا وینو را وردیم وست دریم حالات تا دی زینا بل حالات شروع کی و جاءت سیارتن پا دی دو آیتونو کی دو مسئلی وز بیانیگی قابلی والا راغلل یوسف علیہ السلام را اوچت کو قیدو هم بی اخپائی خالی ہی یوسف علیہ السلام نے نوکر غلام جوڑ کورنو دویم و اصولو الی بیت العزیز یوسف علیہ السلام قابلی والا واغستو مصر تے اوڑو حلتی عزیزی مصر آغی دفار واغست لشو آغا کورتلا دا دو حالات پا دی دو آیتون کی بیانیگی وجات سیارتن رغلا قفلا فارسلو واردهم دا قفلا دا ملک شام نمیسر تروانوام دا غزی کی لگ دیرشوا یو ساقی ولیگو فارسلو واردهم نو دی ولیگو آغا فل ساقی لرام اغا مشکل را اغا بورا اولون کل را وارد وارد ستوئی جسوکو براوریم اغا چکل را غی فا ادل ادل واخ کتک را دی بوکی لرا دلوخو نمونا پا دی صورت کی اغا را غلی دی اول نمبر دلوا بوکی توئی دویم سقایا دریم سوا آیت نمبر ستر کی دریم سلورم کیل آیت نمبر 88 پینزم وی آلوخی توئی یو قافل را غلا دا دقا میسر علاقی تروانا دا واردی ونی گولار شابو کور کتکا و برا اولا اگر آغی فادلا دلوا ور کتکا دغی بوکی لرام چکن ایخ کتکا و برا خیدی زان لابو کدیر درن دام فادلا دلوانو خکت اکرابو کی لرا پسبت بی یوسف پتسبت بی یوسف چکل اخکت اکرا یوسف علیہ السلام پرسی پور اکلک ون ختم پرسی پور ازان ون خلاو ساقی زور قیبو کدیر درانا دا لگدا خو سمدرانا شوی دا سقی صدا اجور کوئیو پتا ورتن لگی دا چالک ور پسین خطے دے چکل بوکا بحر را وخی جوالا خرشیگی سای را ما تشوی دا چکل بحر را وخی جوالا چوی کتا یو خیستا علک بوکا پسین خطه ده نو چغ اکلا و یا بشرا هازا غلام قال آوازه و قویویل یا بشرا هازا غلام و یا زیری های دا خوشالی خبر دا دالک دے دو معنی مبصرین ذکر کئی های قسمتا الک را تمیلاو شوم یا دویم دوی امانه دا چی پا دی قاپیله کی دا مشر سڑینم بشراو نو یا بشرا هادا غلام و ای بشرا ای زمونگ مشرا دا دی الک میرا وخیجاو الک را تمیلاو شوم چی کل دا الک را وخیجاو یهودا لالا را روان دی دا خپل ورور معلومات کئی قاپیله قافلی خواتا لک ویوڑو ساقی ویوڑو چوی قتل یهودا یوسف علیہ السلام کوئی کی نشتی حوازون کئی نخ کاری سڑے وی قتل قافلی ویلی دور من دیکل قافلی سر ور سر دی زر لار قبل رون را خبر قلال رازی سڑے را که جولی دی پامند رازی الکان ټول را خبر قلو چکلا داورون راغلل د یوسف علیہ السلام قافلی سرا ورنزدی شو خدا نپیجنی چی دا سوک دی فتح وردنشتی قافلی والا تا ویدی تاوی چی دا لکچر تاو ویدا خومنگا بیا مندو کوی نمرا وقی جاو ویخدا خو زمونگا غلام دی زمون نوکر دی زمون نتختی دلی دی او دا تاسو بیا مندو وای زه خیر دی زه وای خده چه مونت خلاص کهی خو مضبوطه اونی سه وای دا تختی گره وای دا دیر روان دی پرسیانه او تڑی او بیا ورطوی مونگا نور سنو وای خو مونگا لگی پیسی را کهی لگی پیسی را کهی دیر مرا کهوی خواه اخلی مونت خلاص کهی خفل سکا خفل رو ره دی دا پلار بچه دی این کار ایتی او که غلام نو کر ایتی جوڑ کو نو آغین پیسی واغستی یا تلس درهم دی یا تیز دراهم دی یا بتیس دراهم دی بده بانه خرس کو آغام کو تا پیسی دی وره اوریجنل ندی آغام کو تا دی دخفل بانه دا پارا وقال يا بشرى هذا غلام اي بشرى دا دي الك وسره بضاعم او فتح وساتلو دلرا دا تجارت بخيال باندي فتح وساتو چه دا بخرس ويا ساقي اغا كم او بور اولون كيچو اغا دي عمرگر دور سر نور دي چه نور قابله والا تسمو اي زان لبویسو او پا مصر كي بخرس کو چا تا با پتا نه زان لبو بيسي وغطو نواصر روح بدعا ایک تموه من القوم دا قوم نے پٹ کو قوم تا سنوئی چی منگالک موندو خلق سلل خبر چکو نور چا تا سنوئی بل زان لبی خرس کو زان لبی پیداو کو والله علیم بما یفعلون اللہ فواد اغچ دیو کئی وشروه بسمن بخصن او خرس کو دیو پاغا پیسو کوٹا باندی دراہیم معدودا آغا درہم دراہیمو پشمیر باندی یا تلسو یا شل روپیوی ادو درش روپیوی یو سو روپی باندی خرس کو وشروہو خرس اکڑو اے بایعوہو مراتی ورون دی بلا مانم کولشی وشروہو واغستو دی یوسف لرا مراتی دغ قابل دا بخفل مانا باندی بسمن بخسن درائی ما مادودا پاگا پیسو کوٹاو باندی درائی مو پشمیر وکانو فیه من الزاہدین او دیو پا دی کی برغبتم پلی پیسو کی دمرا مینا نوا ولی ویل داخو غلام نده داخو زمونگا ورور ده مونچ غلام جوڑ کرده ویل که پسر پیسی والو پیسی خمونگ لحرامی دی راشا چی نوم با اوکو کنخلی کرس شئی خوچی وسا تا دن اخلاشو پلار مینا مونترا واوری نو پا دیو را بانی وکانو فیهی من الزایدین و دیو پا دی یوسف علیہ السلام پا دی پیسو بارکی دا برغبتی کون کنم پا دی صورت کی دا پیسونو منابی سامنیل دل تراغلے دے درائی ممراغلے دے درم نمبر حادی بی دعاتونا آیت نمبر 65 سلورم وجینا بی بدعاتیم مزجاتین تا دیده پوری غدری کڑی ختمی شوی وقال اللذی اشتراهو کلچی مصر تبوتلو بازار کی بازار لگی دلی دی اشتراهو نواغستو من مصر دا پم دا مصر دا خارنا لمراتی آغا خزی وی وی الخزی تا اکریمی مسواهو چه عزت وکا خیستکا زیده دم حال تی جکره میسر تلال حال تی خرچی گی دا عزیزی میسر نوکر وره گو لارشا یو سره واخلا یو نوکر واخلا غلام واخلا چه زمگا خدمت کئی دا دریم حالا دریم واقع دیزنه شروع شو بدی که سوی ذکرو بی احسانی تعالی بی احسانی یوسف ذکر د احسان د الله تعالی په اکرام د یوسف علی السلام اوس د یوسف علی السلام حالات بدل شو یوسف علی السلام ته الله عزت ورکو دغه قابلیت چې مصر ته یولو هغه زیږی خرڅو عزیز مصر سره لګل او لاړ شه او یو نوکر واخلا چې خدمت کوي نو چې کله واغستو رای وړو د مصر د بادشاه نوم قوتیفارو یا قوتفیرو یا قوتیفارو دا دغه نوم دی زلیخه بنت تملیخه دا د ښځې نوم دی یا رایل نوم یې والله عالم وایي چې دای کله راوستو کور ته یې وړو هغه عزیز مصر خپلې بیبي ته وایي دا د زه خیسته کا او ډیر خیال ساته غواره ډیر حسین او جمیل الک دی اکرمی مسواهو ای خیسته کا زیده دی مقامهو امام بخاری وای دلا خیسته زی برابر کم اسا نزدی دا ای الفانا چی منتب نفرا کی او نتخیده ولدا یا بیونی زو دلرا پا بچی سرا و کذالک مکننا دغرنگی مونگ زیور کون لیوسفا مونگ زیور کو یوسف علیہ السلام تا فی الاردی پا ملک دا مصر کی یا پزمک کی ابن جریر تبری حاکیم و نور علماء آغی یو قول لقل کرد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی وی افرس الناس سلاسا دری اخیار پا اخیارانو کی دری کسان تیر شوی دی تاریخ والا ذکر کردی تاریخی اخیاران یو عزیزی مصر تفرس فی مصر دا دی صف علیہ السلام حالات تی وقتا نویل دا زی خیستا که بہترین علک دی کمان نخالی ندی دوی مدین کی اغا جنی دا شعب علیہ السلام لور چکل راغلا پلار تاوی استاجر ہوئی نا خیر من استاجر تا القوی جولا مزدوری ورکا بہترین امانتدار قوی انسان دے موسیٰ علیہ السلام یادی درم ابو بکر تفرس فی عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ نبارکی پیراست کتلے ہو ویل دے دا مملکت چلولو قابل دے دا اخیار سڑے دے بہترین تاریخی مشہور اخیاران کسان وی دا دری تیر شوی دی دا دا غو ذکر کردی دی نو وکذالکا کاب دا پارا دا بیانی کمال را دی اللہ وی دا ہر سا منگا وکڑو کوئی تا ورنو گرزاو اللہ وی مارا اوچت کو مصر تمی ولیگو پا مصر کی التی پاغی باندی بادشاہ شو ولنو علیمہو من تاویل الاحادیث آمونگا خود رو دا تا تابیر دا قوبون واللہ غالبون علی امره اللہ زور ورده پخفل پیس لکی زور ورده اللہ پخفل پیس لکی ند یعقوب علیہ السلام پلاس کی اختیار او ند ورنو پلاس کی پیس لوا اغی خود مخی نورکاو خوالا اوچت کم ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر دخل كنا نفويږي د الله په ارادو باندې رد وشو د شرف لایلم باندې بس دې بیا ها وجاءوا على قميصه راتل وکلو دی په قميص باندې بدم الكذب غوینه درو جن سرا قال بل سولت ولو بلکی کھڑے دیتا سلکم بلکی خیستا کڑی دی تاسوان پوسوکم دا خفلو زانونو دا پرامرن دا کار پا صبر جمیل پا ما باندی صبر کول خیستا دی والله المستعان او دا اللہ نزا امداد غختن کے مالا ما تسیبون پا خبرو کی جی تاسوی بیانوی و جاعت سیارتن راغلا و قافلا پا ارسلو واردهم نولگو دیو اغا مشکل را او بورا و لنکی لرا فادلا دلوا ورکت اکلبو کی لرا قال یا بشرا خلیبو کرا و خیلوالو یا بشرا وی های زیر دی هازا غلام دا خوالک دی واسر روحو بدعا پٹے و ساتلو دا تجارت پا خیال باندی والله علیم بما یفعلون اللہ فوادی عچیدی بما یعملون عچیدیو قول وشروحو بسمن او دیو خرس کو بغا پیسو بخسن کوٹو سرا دراہیم معدودا اغا دراہیمو پشمیر باندی وکانو فیه من الزایدین او دیو دا دی پیسو ببارکی بے رغبت کون کی بے رغبت آمین ورسرن کولا وقال اللذی اشتراہو اویلو حق کس چغستیو دلرا من مصر دا مصر نا چغازی دی مصر دیم لمراتی اخفلی خدیتا اکریمی مسواہو چی خیستکا زیددا آسان از دیدا ایل فعنا چی دابا ملتا پیدرا کی داغی بچی نور نو او مسلمانان لهم نو او نتخذہو ولدا دغا زلیخ مسلمانان و دغا ٹیم کی او و بنی سدل را پا بچی سرا و کذالکا او دغا کار منگو کو داسی منگو کرم مکن نالی یوسفا چی زیم ورکو یوسف علیہ السلام تا فی الارض پز مکا کی ولی نعلمہو من تاویل الحدیث او فو عمر لدتا دتا بیرونو دخوبنو والله غالب على امره اللہ زور ورده پخفل بیسلکی اللہ زور ورده زور ورده اللہ تعالی غالب دی اللہ تعالی پا بیسلکی یاد د تدبیر د اللہ پلاس کی و مانا دادا مطلب دا چه هر سکولو والا اللہ دے د خیال اللہ ساتو اللہ مصر تا ورساو والله غالب على امره اللہ زوروان دے پخفل بیسلکی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا نفویگی اکثر دا خلقنا نفویگی مسلمیان بمخشی